إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله بشغلت الله جودنا صلى الله عليه وآله وسلم. يا ترى من كورين تند فيج بند ننتون هند وبن مغيتو ان فيج بور حبد دين الاسلام ولا بور صلاه حال الله حال نلادو الله ان اندا كاي كو اندا دين الاسلام كو النبي ركا او يكتنينا كاي صحابه مكو نانغي هن وب كالنا ما الجنه من غلانا غوري اون ساعه و بيداجي دي غاراني شركوجي دي برتادي هن دي فوكو فيج بند en jayi mende wa peje bonde habe biya be chammina ko Allah darnuno ko be biya be darna dom penale bangar rayuji mabbi ni gona bonga dum woni ko nanten hande so be nyolaama wonde so yam hulbatte on nangani diina on annabiju addiri moni no sahaba bi ko ngurno e mun ko ko hadi mon heddade den hunde be biya ala bi kambe ko be hunchanaabe cerro mabbe ko kunchanaado e hunchaneere joni firti ran cerro mabbe ko nelaado Allah ko diina goddo be jogi e be ndura dum Allah tawa jiidaane ko annabiijo adduno ko dum wadi sa nyujji be mbiya aha ayana khidru kango mo jogino diina ko jiidaane Musa ko hade mi goddoje do mbiya tambe eske Musa nelaama khidru nelal nelaado Allah gal ko yimbe fof jomiraado subhanahu wa ta'ala wi ganda neli mu fawde kafatal linnas nelal khidru gal do eske ne yittino lol nelal Musa ne yittino khidru ɓe mbiya kamɓe jogi ɗo ngal ɗon gandal hono ko khidru jogino ko anani khidru nde haalde Musa ɓe gayni haalde oyi ɗum ɗo woni taa wi ɗum woni ganda ɗum ɗo woni ko jowma andini kam yomi haalane ko anani khidru gandal mum ganduɗa ɓe mbiyaɓe moggito ɗon kammeɗe ɓe nanga gandal e Allah direct e o tawa hawrani ko Musa jom sariya o ko wino ko kaɗo haala ko salak nelaaɗo Allah nde yiino ha jooni seydna Omar ne jogino kayitol so tawrita walla lin jiile annabijo mettino wi hayso Musa e Isa so gursinama hannde ala fof ko heƴantaɓe sona hedde caggalam ɗum noon Musa e Isa fof so gursinama e khidru emo wonaɓe hen fof keretoo caggal annabijo sallallah alih wa sallam walla ɓe mbima woni khidru no wurna yirlo e leydi he taw joomira tellini aya ɓurana e dow nelaaɗo Allah wiwama jaalna li bachar min qablika al khuld yimɓe idinoɓe mabɓe ka hay goto mi windanani sarde aduna ne tawa mayata ala Allah wi idinoɓe mabɓe hay goto mi waɗɗani ɗo wonde jomum koko sasi ɗo tan bañaɗo men ɗo heddi tan sasi ɗo aɗu mayata ala afa in mitta fahumul khalidun an Muhammadu ka maayo sa maayi woɓɓe ne keddoɗo woɓɓe keddotako dogo noon eɗo moggitade ɗiɗo konngude ɗiɗo peeje ɗeɗo haalaji fof wona gonga jawoɓe mbiya kañumen ko fuga haawu en ban garda ra'ayuji chamti ambe amba don haajeni ban dara don penale mabbe eden gandi nafsi qur'an yahu yen cer tagal nelado alla ko non joomiraado yon turi uhu tahtadu alla wi yen den do fefindade gaddene diine he ko jiyaga yan ko innal ladina farraqu dinahum ay sirtu be diine mun en diine alla aduno ana woppi ana seli a silmi a wori a wofi joomiraado wi ganda lastaminum fi shay nabi ja jiraane ben hay bast anani annabi ja hadiseji celludi kullu bid'atin dalala kono biarugo e mbade hen gaabol anani ɓe mbi ala kulla o de wona ɗum firtar mbi ɓe pewnita haala annabijo fa kamɓe ko seere mabɓe kolla ko ko jii ko ko kuncana ko ɗum noonne koye diine jeeya hani nangirede kono nassuji ɗi nangirte ni anani ɗum ɗo fo ganduɗa joomiraɗo holli diine o nde arinde heɓanani hen jiiɗa diine o ɓe jaadani hen kono noon ɓe mbawa feññinde tan ɓe danginoro ɗum ɓe muggitto koye konnguɗi guttaɗi he ɗum woni huncanede en e kashfu en kada wo kada en ɗe gueɗe en joomum ne yaha hadratul ilahi ne yiida e hijru ne yiida e nelaɗo allah direct haalan ɗum goɗɗum jiiɗani ko annabijo woppunoɗo ko walla wiya ha allah haalniɓe diine goɗɗo jiiɗani ko annabijo addunoɗo ko ɗum woni ko jiyaten dewe allah ɗe a nangguɓe deftere allah sunna annabijo ɓe kamɓe koɓe nangui ko serti woɗɗodiri wayno wona hunde wotere ni wonno joomiraɗo haynima e nder qur'an woni yimɓe ne mbiya gonɗini allah tawa ɓe gonɗinani o wi o min annasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir ina yimɓe jeheɓe ina mbiya mum ina wina gonɗini allah e ñalawma sakkere allah wi alade oma hum bi muminina peccinani gonɗi soɓe gonɗinuna allah kay ko allah gode ɓe ndewanno soɓe gonɗinino muhammadou rasulullah kadi ɓe ndewirta allah sonano annabijo hollirindani allah yiɓeɗo ko yukhadiuna allah tan ɗum ɓe jaaɗo ko e punta allah walladina amanu e gonɗinɓe allah ɓe ɓe punta ɓen ɓe kodo ɗumen kono allah yi wama yahdauna illa am ɓe puntani so wona ko e mabɓe noon ɓe tinani tan suratul bagara aya batto o jeetati fay jeenayyi allah wi naafiqueɓe kadi ko noon anndi naafiqe feññinan diine l' islam o dow kono nder o ko keefero ɓaleeje kurum tan allah wi innal munafiqina yukhadiuna allah wa khadiuhum aya temedere capannayi ɗiɗi suratul nisa allah yo in yuridu an yahdauka fa inna hasbaka allah wonnan ƴeew naafiqueɓe kala ɗom jiiɗi funtirde julɓe julɓe gandanɓe ko allah andintaɓe allah wala taarifannahum allah soɓe jiiɗi funtudema ne an muhammadou ko allah woni keerdo ma woni keeƴo ma ƴeew suratul anfali capanɗe jeegom e ɗiɗi ayi ɓeeɗo wiyaɓe no funta yimɓe koye mabɓe ɓe funta tan taw noon ɓe ganda kadi joomiraɗo koko yoɓata e bonneji mabɓe ɗi tan ɗum waɗi ko goto wima zala fina ulufu min bani saba'in yuzuna ahla tuqa bagyan wa udwana serani ujunnaji abdoulahi bune saba enna e rendoji he sanga annabijo naafiqueɓe keewi saka ñalawma hannde ujunnaji ujunnaji ibnu salul enna goodi ala ko woni golle mabɓe sona toonje yimɓe hulɓe allah ɓe nangguɓe deftere allah e sunna annabijo diine mabɓe fof ko ɗon tan woni ma zala libni salulin chiatun satoru adhan nifaqu lahum wasmanu wa unwana ibnu salul abdoulahi bune ubay ujunnaji millionaji woni e dow leydi he e nder aduna he ɓe galleji ɓe nder misidaji ɓe nder dente he sa yiɓe tan anda sa yi joomum gonnam yiiɗa deftere allah nde yiiɗa haala allah ka haali hakkude men allah enen yiɗɓe allah yiɗɓe qur'ana ko ni mbayata aɗa ƴetta goɗɗum aɗa fawe dow qur'ana aɗa waɗi ndeɗo hunde sa janggui ɗum no ɓuuri qur'ana ndeɗo hunde sono jangge ma wertane ma hawlane ma waɗane dani e qur'ana o noon aha sen janggui ɗum bakara ha birabbinnase nelaɗo allah arata kono wonko kalaten tan joni joni o aran aboubacry ara oumar ara ousmane ara ɗum ɗo hay ko flagara ɗum ɗo heno labtina wiicer anani fof ko peeje ɗe tan anani kamɓe ɓeeɗo jeyanoɗɗo wiya gonɗini allah ewa taw noon no wadda allah e allah ɗu wiya gonɗini nelaɗo allah ko nelaɗo allah sunna annabijo o taw o yiiɗa eɗen gandi o ko nodditiɗo tan ko allah haali ko woni gonga wa min annasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum bi muminin ɗum waɗi goto e anduɓe hanki salafu salih ayuba sukhtuyani o wi yukhadiuna allaha kama yukhadiuna subyan noon ɓe mbiyata ani cukoyel funtirteni noon ɓe mbiyata e funtira julɓe golen nam ɗum woni golle mabɓe tan ala ko laaɓi hen nako peeje tan e ƴoƴe tan e wadde pila beñaji tan e tarfa taras anani kamɓe fiya ko mabɓe laaɓani ko dabu en woni hen ha joni ganduɗa ko mankataba en woni hen ko allaga en woni hen ha joni ganduɗa ko kuusu kasaji ene golle bonɗe tan ala fof ko laaɓi hen an julɗo wiya golle mum ko laaɓɗo ceer julɗo ganduɗa ko laaɓɗo ina wi cerfiya ko mum nder e boowal fof ko noon hani waade eyyi kono wona no ɓeeɗo ni hundeji mum fof ko humud ala fof ko laabti hen ene won ɗon tan ha ñubukuru ñubuko ala ko laabti hen do fugo xiyal tan e ganda golle de mojjani nanani du wodi ganda ko wiyete al muqada ajjanado ina fennina huude do kono der o ala do o ko julo kono les o gollirta ko ganda rawhani on nodara ko sheedani gollirta ha joni ganduda ko lasarare baadi no jogi ko nyangoto hakkune ma Allah am biida ka julo ka cerno kono ka nyangoto do ka timo den hauni yo Allah hebbitu min wado zaman do wari sen jeewi go namde ra hadise je nalaado sallallahu alaihi wasallam jalkitobe ayeji qur'an be bonnitobe diina Allah be foko hen je foko nafigeebe ko heferebe ma balu aqwamin yal'abuna bi hududillah wa yastahzi'una bi ayati kono dani annabi juno wino holko dani yimbe wobbe nan ton pijirta tan ko kiri Allah di ina jalkita ha juna ayeji joomiraado qur'ana de joomiraado ko yibe ko be jabata noddi Allah goto do wuji mum be bi lo pet joomiraado yu fala tad'u min dunillah wol nodde ko wana Allah ko do wuji mun be jabata anani du wadi ganda goto ganda nabi sallallahu alaihi wasallam o wi ayul'abu bi kitabillahi wa ana bayna azhurikum on pidan do deftere Allah tamede hakkunde mon do ran deftere Allah hankari jette winde wade ha joni ganda e kayitul nokkan do yawado hen niri balde nawto e mali hen yobi som je ayaji burde forde qur'an go namna habbay do cuhuli anani janani yankobe anani dedo gede go nam sayi hanu kala halaji bunde jattoji anani ese qur'an ko dum arde annabiju meedi somde talkuru windi rokki neddo meeda annabiju qur'an ko e makko telli ma do hen buraari mo famde qur'an o hoto annabiju addi alwal balel o ne windudi han kaatumeji annabiju meeda wadde den hoodo dum do fo ganduda joomiraado holli ko peje bonde tan e jamfa e funtude yimbe ko wiete hiyal mel mabbe ke kaali tan addu hore kulul so jari ko dum do jabata meeda yobe so jarani meeda yoɓede ko jarani ko meeɗa rokkitede hoore kuɗol meeɗa nawtede ɗum ɗo fof gonnam ko jalkidde tan deftere Allah de ay joomiraaɗo subhanahu wa taala ɓuri bonde fof aɗa waɗa hunde mi yaɗa waɗan ɗum gaɓoole aɗa dagna ɗum tawa dagaki anani ɓuri bonde fof ko nden hunde irruɗa kam waɗi ɗo hunde bonde no harmi yama sa tuubi Allah yaafuma kono mbiya aɗa waɗan ɗum gaɓoole aɗa sellina hunde nde ɗon ko hunde bonde anani ɗum woni hono joomi ribaji en ɓe mbaɗata ni ɓe mbaɗa riba ha gasa mbiya fof ko goto way kono jeygu ni tan anani mbiya mbaɗa hen gaɓoole anani joomiraɗo subhanahu wa taala ɗum woni golɗo lenel so yene ɗeɗo gueɗe sikki ala ko ngol nuskitegol tan anani are nder hadis abi malik al ashari on garɗo nder sahihu al bukhari wa yamsahu akharina qiladat no khana zira ila yawm al qiyama golɗo lenel mabɓe jotto e bonande ha waddi hiyal e peeje bonde aɗa mbatta nuskede e mbatte bamɗi ladde walla e mbatte ha joni ganduɗa baaɗiɗani e hadis goɗɗo la bi tanna rijalun ala akrin wa surbin wa azfin fa yusbihu ala araikihim mamsukhina qiradatan wa khanazir jeeya yimɓe ne mbaala ɗo amde rippude ñamde yarde taw ɓe jakori ko diina ɓe gonde mum ɗo joomiraɗo ganda annabi wi pina tan eɓe gonti ha joni nuskaɓe eɓe gonti bamɗi ladde e baaɗi hadis abi umama tawan kono yabitu qawmun ala shurbil khumur mbara yalde sangare o sangare yarama hande no fewi kadi inde nde tan zamanu annabiji wini anani ɓe mbattete ganda ko baaɗi e bamɗi ladde tan anani ɗum ɗo fof ko batte ha batte hol ɗum batte koɓe ƴetti e jam fi ko sinno ɓe qirrino tan ina harmi aha ɓe qi kono ala mbigo e mbawi ɗum gaɓole eɓe dactina de gueɗe anani annabi o sallallahu alayhi wa sallam rentini nde ɗo hunde leñade heno fewi anani kanko malikum no dinar o wi balagani anna rihan o wi henduno ara akhiri zaman o wi ganduɗa ha joni taw bonande nde mawni jeyɓe ɓe ndewo kuccata seerenɓe mabɓe ila ulamaihim fayji diuna hom kad musiu soɓe garta ɓeɗa seernaji ɗe nuskama gonti baaɗi gonti bamɗi ladde anani holliɓen seerenɓe no ulama suwi annduɓe fenoɓe fenoɓe ulama suwi al kadibina ala llah ɓe mbima allah windani ɓe mbiyaɓe kalda e allah eɓe jooɗo do e allah hadratul ilah alladina kallabu dina allahi taala ƴetti mbayri dina allah o foof anani e sari allah ɓe maklid fa qallaba llahu taala suwarahum allah ne wayli mbaadiji mabɓe hono no mbayrir diina allah o ni anani wo man lam yumsak minhum fi dunia musiha fi qabri e mbi kala hemo mbaadi mum waklitaka ɗo gila aduna heto laakara to walla nder qabri mum kam awo ha joni koko changete ɗum no yanay gonɗo leñol muskede watte baaɗi walla ganduɗa bamɓi ladde are hadis goɗɗo yuhsaru ahlata riba yawma alqiyama fi surati alkhanaziri walkilab woɓɓe kadi nuskete walla mbaadi yumna mbaalete koye ummital he o yi woɓɓe nanɗo ko ñamoɓe riba ñande yawmal qiyamati gummitinde ko baaɗi bamɗi ladde e dawaɗi anani ko hondaani ko nan batti hiyal mabbe peeje mabbe bonde deedo anani ko honno dum addanta deedo gede ko innama zaaka istahallu hadhihi al muharramat gede da Allah harmi de saawi adde hen tawilaatuji ada daktina dum andu dum don hankadi gornam ko bona tan jidda addude hoorema honon yarobe sangara hande be nginnil dum inda wanda isammuna bi ghairi ismiha kama jaa no hadithu hollir ndani anani jaayi be hebana jara hande jara meje de moddani kon non be jabata wiide ko dum sangar ko dum dol be jogani dum ko inda godde ke nan tut anani dum addi goto ngadda andu be salafun salih o yu hal afsada ad-dina illa al-muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuma o yu ala fo bonni dino sona ardibe leedere lambe bonbe be kayume andube bonbe ha joni serambe woroddebe e ben be kaldede e baldo dina kaldo jiida lamdo anduno wadde jungo mun e faanu kanyume cerneje godde e baldo dira bonnude diine Allah e ko ben goni ha joni ganda bonnobe diina annabi sallallahu alaihi wasallam wi la yashribanna nasu min ummati al-khamr jale de element de fo damudda na guddita sangaraaji na jare hen tawno wiyetebe sere cerneje falnde be fo nan jottudire lamu on biyata ɓe gustu ɗum ɗo walla ɓe gudda ɗum walla ko wiyete sangara ko natta nannede leyɗele ɓoyɗe enen ken julɓe kono ɓe gaddana heewa hande no famɓe watti yaroɓe ɓe daara ɓurtade hewde ɓe jarataɓe yuzafu ala ruusihim bil maasif toɓe jooɗi fof ko ngamiru en jimri ha joni en musique aji anani yahtifu llahu taala bihimul ardu ɓeɗo goni ɓe joomiraɗo munnata e nder leydi he ɗum woni ko jeeɗen hannde ko wiyete dillere leydi heewi glissemade terrain heewi kaccale kartali keewi ɗum ɗo fof addi ɗum ko batte ha joni yimɓeɓe nangu natti nanngude diina o no wiirandani ɗum waɗi nelaɗo sallallah sallam o wi la tartakibu martakabatilla yahud wa tastahillu ma harima llahi bi adana al hiyal koni woto mbaɗe ko yahudu yankoɓe mbanno ko woto daktini gueɗe ɗe Allah harmini taw ko peeje gaaɓole mbaɗɗono ɗo daktinin ɗe gueɗe ande yahudu yankoɓe annabi sa sallam haali kamɓe peeje mabɓe bonɗe nde Allah harmini e mabɓe ɓellere nde hono ɓe mbaɗi qatala llahu alyahuda hurrimat alayhim lshuhumu fajammaluha fabaauha anani kamɓe ɓeɗo nde wiya ɓellere harmi e mabɓe jajali woto ɓe ñaam ɓe jehi ha joni ɓe defi ɓe tayni ha wonti nebam ɓe ƴetti nebam ɗam ɓe mbatti liawrade ɗum ɓe ñaama anani waɗo hadise o sahihu lbouhari ujunnaji ɗiɗi e temeɗe ɗiɗi e nogasi tati to muslim to ujunere temed joyi e capanɗe jeetata e ɗiɗi anani kamɓe noon woni koɓe mbaɗi ko joni noon ɓe mbi ko nimbo e ganda allah wi annabi sal wi lamma hurrima alayhim shuhu nde ganda ɓellere nde ne harmina e mabɓe nde anani ɓe ƴetti ɓe tani ɗum summa baauhu ɓe jeeyi ɓe ñaami ha joni coggu o kadi ɓe mbi joni ɓe ñamani ɓellere nde ɓe ñaami ko kaalis keɓaɗo hen o ɗum ɗo fof gueɗe ɗe ganduɗa wadde daktinde tan wiyata ɓe gawuñande ñalawma aset o ɓe jeeyi ɓe mbaɗa gambi ɗi e gaawi ɗi yiɗinata hen nede aljuma o aset o ñande aset o jeya ɓe guittoy ayi ɓe mbiya ɓe mbaɗa peeje hankkadi ɓe gollodira ndani e joomiraɗo ay joomiraɗo watti ɓe baaɗi e bamɗi ladde falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in anani annabi o sallallah sallam wi gol ɗo leñolnoma e mbattu yarde sangar ɓe kalan ɗum inde wonde wi la tadhabu llayali wal ayam hatta tashrabu ta'ifatu min ummati lhamra yusammunaha bi ghairi ismiha oyi joni joni mbatta yiɗi leñolam ngol groupe nan to mbatta yarde sangar ɓe kettan ɗum inde wonde anani ko wandani ɗeɗo peeje bonɗe fof gaare nder leñol he ko hon noon yaati ala nasi zaman annabi ji ina ara e zamanuji he ina ara e yontaji he yimɓe yastahilluna riba ɓe daktina ko wiyete riba ƴewtan riba hande no e sankitade e sakade ɓe kettan ɗum inde goɗɗe mbiya ɗum ko koson walla ɓe mbiya ɗum ha joni ko intérêt walla kaala inde wonde tan ɗum ittata riba o ko yantan heddoto yukhadi'una allaha walladina amanu ɗum woni golle ha joni ɓeɗo yimɓe nafiqueɓe wat boniɓe kanko sallallahu alayhi wa sallam o rentini ganduɗa leñol makko yande wono ɗe gueɗe anani annabijo alayhi salatu wassalam o wi gonnam so yawti kanko annabijo wi kala zamanu garɗo garowo caggal mum o ɓurata bonɗe laysa min amin illa walladi badahu sharru minhu anani kala ganda hitande arde caggal mum ɓurata bonɗe tan anani ko hondani ha yetto to yettiɗo anani kanko omar ibnul khattab iyakum wa ashabu rra'i oyi kono ndentude haalano e mon ra'yuji ɓe neɗɗo namne hunde tan ronka haalde hen allah wi annabijo wi wonattan koye miijade no hoyno dow tan no lotta tan no fena tan no taƴa tan anani annabi wi kanko omar wi ndentude ashabu rra'i fa innahum ada'u sunan kamɓe gooni ɓe jiiɗa sunna annabijo ayatuhum al-ahadith hadi sai de tampini be hankade an yahfazuha bin donki jangude be gida hunya de wata fallata dungan bocitibe kan hankade be fasta kam be fasta yaw be kirsi so nama nama ko be ganda ko be biita min de min ganda hankade be gaddi rayuji mabbe feje mabbe jaccarno juuri tan ina hala fatawaji kana nanna barakari o do ganda be do ko gallun ko be kumata dewgal awa kumata dewgal ta wonta alma me be ngurata batta nan ka do hala sallan annabi sallallahu alaihi wasallam kango hada makko yaltude adunu sinno zeeru no wurno ko no lumtinta o ardini usama ta bunu zeede kono ta abu bakari umar fofu ina hen meda wiyede kari en kumata dewgal wala kari en kari en dum do anan kanko annabi sallallahu alaihi wasallam yugo yahudi an ko be badata no ولعن الله اليهود الله هدي يهودي ينقر حرمت عليهم الشحوم فويته بل كرمنا نوم مب فأذابوها بتاين بل ديه وأكلوا أسمانها بنيام تقو أنني قول نوم كد أن نبي جهدي الحال والمحل له شهرات ودب ما لا بتد لي رت نرزا مكو كال داي قد لمرن إتام قداني ويو الله هدي بعد نون أو برنا نون أو فف أمنا فوق بيج بوند أنني pour haaju on daktinde ko Allah harbun Allah harbini mo do yankade lumbi sona goddo resmo dewgal normal tigi so on seri mo le on sa kono a haaji kaale tan badon haaju on moddo moddo gal tan yo resmo seram pour ha ngarta e makko wadi ko bon la an Allah Allah hudi daktinde daktina dum baddo ittam ko daande o fuf anani annabi yo sallallahu alaihi wasallam haa dum do ha laabti ser est ce dum haa dum wade jamma nyala manana wade eden nyaagi joomiraado Allah dan lumen koy beedo ha joono ko biya ta ulama ussu e mashayikh sarri ko ngadde odo aduna diido jamfaaji bondi wa anna Allah la yahdi kaydal kha'ineen Allah fana tapeje jamfoto do suratu yusuf caban juye didi anani do wal nala sallallahu alaihi wasallam kango le juuri ne hasina do arino winna la Allah be didi de ya ardinam de do mun awarta kam do governor wala mada kam do ngana gardi do godo wur wala ka do jama annabi ju inna la nawalli amalana hadha man sa'ala oy kalamu min jina rerde de do huna sa gardo kam ha nyaaji on kam min dokkata dum de hadith mu sahih al bukhari ni hande en jigo woni han ko fofna ne han pour yebde gardo gallan anani dum do woni ganduda hundeji kulbe ni de tan ha hil en nyaaji Allah yo Allah dandu en ko yodo zamanu mu kawrude kadi jayi be hebe jogiti maga Allah warta khadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza ko ben be ndurto ko ben be ngondirta ko ben be batirta ko ben be jaakuri jeewraadi be jogiti magga Allah rewetebe ha heewi ha latano be tiddugal Allah wi kalla alaade deeno deede woto mbadeede sayakfuruna bi ibadatihim be don be dewato ga Allah be e fay yiddudu ko maddon ko be ngona kontore e mon yana darga wa yakununa alaihim didda kala dewado ga Allah anani julbe rewetebe be tan jamiraane be ko non Isa rewama e Uzair en ko nande ben fof dum yara ko min biyani non de dum woni nyana daranga jomira darna Isa e Maryam yumma ko fof o wi Isa ko amino be do yonde o wi jomi yare non de nani o wiare non kay watta khadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun jayim bi habana jogiti ga Allah ha joni wallinte be rewete be duorte be wakkilte mbi be do bela ma baldube Allah wi la yastadiuna nasrahu be ma wa wallude mo ballal ko juude Allah woni wa man nasru illa min indillah dum kana labte nder qur'an Allah yi gado kambe gado foko nangete tan wi la taj'al ma Allah ilahan akhar woto wadde Allah dewete do goddo jorodo nyana daranga do ni ninga do gaccida do e horema ana dum won ko boni na du yago yo nyaago Allah du oro Allah do wuji ma ha du hajuji mo holli jomirado subhanahu wa ta'ala ana ko non gari ta uppi deftere Allah de wositi ma goddo wi andare hem feewla wonta feewde hadith ali mu ganda tirmidhi nan ton wa halaha alquran yuman tarakahu min jabbarin qasamahu allah wa man ibtagha alhuda fi ghayrihi adallahu allah kala gaccidu qur'an batte ha joni bida ka dundare yanke anu allah nawma lestan tangi a wuppi qur'an nangi goddum ya nande ko yimbe men kilni na kala subuga ki hide go dum be jodorto dum be gummorto dum be jogi dum be nyaali to dum be titorto dum titorto anani dum woni ganda ko yaade lestan kala biɗon darta peewal ko wona e deftere Allah e Allah majjima wonta yitude laawol afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa yarande ko wili dum gori Allah majjinmu gandal nani o moñi qur'ana do ha les ko no mona majji hena e hunde anda hena na e nyaamu anani والجوم راديو أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه غنم نكي دي مدام بولوناجي غيسد ان جياتا انا ني برنده تاكاو وجعل على بصره غشاوة وانتهيد لا يعني جنغا قرانا هانغينا كيبا قرانا ما جاها بيار جيو يا من كرب على جيو يا لسراد على جيو يا بالين بندكما دو إن ميما يا نار كتشي تاهرنا غارة جوة دنغون روان نرد هانكدي أهمون ساقا كن حالا اون ياسو هيو بنجال ترقونا كانغا هانكدي فتر بافل وب بنجال تغونا بورسيها لا وانا وب بنجال تغونا ميدا مولي الله انا ني دوم دو سهام دي نيما وانتا سلوت dan nyaagi Allah ya Allah faabu dan na men fitna ja akhir zaman qur'an ma kanu da jangude har fere fo keba hen baraj annabi ko man qara harfan min kitabillahi kala jangude har fere wa ta daftar Allah falahu hasana no ma jara falahu biha hasana ana ni hata suwa wa ji ajimi handa na ni daftar ma kayitul ma kala jang hen aba jang hen bismillah bi da hakille ma na witti hal don har don to bismillah do so mayri tayman na tan al janna bay jidda ko wa kono mbima ala woppu dum fof e mbi annabi ji ko rubba qari in heewi jango qur'ana no hudu dum woppu dum alayka bi eh bi salatil eh Allah faabu yo Allah dandum en anani nalaa sallallahu alayhi wa sallam dum no ko rentini ko annama hono deedo gede alayhi salatu wa salam wa hadi min kadi ganda sujjande ko wana Allah jomiraadu ila tasjudu lishamsi wala lilqamar wor sujjane nangor sujjane lew ana sujjane rawhani a joodi ma der tuulel ma a nodda a Musa a kun hala on yasu ha shaydan ari a sujjani mo ando ana dina on certi kama hali shaytan il qala lil insani kfur rawana ma tan ha yima ya won kefer sawoni kefer tan gasi a certi mun ha certi dina kanyum wukuma jewwe god anani wari daga non dina l'islam o aw ko hadi men ko ko de gede hadi men dina l'islam hadi men yarde sangar hadi men teldude jananiyan ko be rawbe وحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها عياد اليمون غندا ليدي ليدي ولا ليدي ليدي يلني يلني والنظر إليها لغير حاجة إن دار فيد منيس هاجي يحتاج أن ونا درسد ولا ونا قد أنني كهنداني النبي صلى الله عليه وسلم بسنة جاه جماعة ورمبت أوران تير أنني النبي جهر دي أدو كده فو ميكالا غندا جنان يانكي سوشيال دي دبو جانو شعر أنا واتتبتات أنني annabi yo hadi kadi ganda debbo woto yaa mo sifono jom galle makko gorko goddo wallo mo sifono jom galle makko debbo goddo ille on na dara on wana hal mara an tasifa li zawja mara ghayraha hatta ka annahu yanzuru ilayha kono kadi annabi yo naha an bina al masajid al qubur ma latina wi cha o yoto ma he misidaje do genale dum ka juldo bon handi dum wala ana fa ila hudi kadi baddo non on hudi baddo non anani kango annabi sallallahu alaihi wasallam gabruji di woto di tawne wana ha an ta'liyatil umur wa tashrifiha tul dum ha do wa amara bi tasfiyatiha wa yamru ko yo fundite leed to wiide kabru woto dum no ko wiite ha joni ganda sibre wa tare ko dum do foko tini nojo nalaado Allah en jangi den hunde en ji ko non yo golliri ko dum woni ko tattiidi ko leedel men to hangi gure men de fo ayeta no ganda kabri na maha sona joni o do zahira ad hankadi wonti ko botondiral hankadi so mayro mayi biida ko tiddudo hankadi noddete ko masengebe en architecte en e waha joni ingenieur uja hankadi jaagenaare na mahe cika maataw do ka maada waada ko mahete do gadon moli Allah anani non a jomiraado hadi kadi rewbe be yaade kadi ina fitulina worbe o wi ganda yaddudo be arjulu hinna yu'la ma yukhfina min zinatin o wi debbo wota yana yaltina cuudaare mun walla na singina ganda cuudaare mun ha worɓe woɓɓe ɓe ganduɗa wonko jogi toon jogiti e cuyyade ha nantinde ɓen ganduɗa haɓe nana wonɓe dillinɗe en gueɗe annabi sallam jewra ɗum nder qur'an jewraɗo ko noon wiya dumɗo ɓe arjulin yulama ma yukhfina min zinatihim ana ɗum ɗo fo haalama no laɓtini wiita annabi yo sallallahu alayhi wa sallam haaɗi ɗeɗo gueɗe annabi jo alayhi salatu wassalamu wiyen lumnodiri heforeɓe kamɓe heforeɓe en gona goto anani ɗum waɗa ko diine men l'islam no laabti tan ene wi sata ko Allah haali ko eko nelaaɗo Allah haali ko ko ɗum woni diine kala adduɓe ɗeɗo gueɗe hankkadi mbino lutodiri hen jiiɗi ko haɓade diine o tan anani annabi yo sallallahu alayhi wa sallam oy kala to julde tawma juul on fal yusalli sallallahu alayhi wa sallam enen keeɓi ko tiiɗi leñol ngol to gonɗa fo so waktu yoni nde yamira sar jogui ganduɗa ya juulɗon tawi a heɓani ganduɗa dental jama ya juul to gonɗa ɗo leƴƴi goɗɗi garino ala fo ton juulata sona e nder min siida tan ko wiyete alhiyal peeje bonɗe ko fof ko rentina e banggal diine l'islam he النبي صلى الله عليه وسلم رينتي هاد الدين من وقال لك بسر مكنان على هين نمبر على هين بيج بون على هين هاركو على هين فونتو ليهم على هين أناني النبي صلى الله عليه وسلم يهم بجوجي بن دم مرمون ان غوته مفونا جوجي شفان دنا دمول وتو شونو دي نانغو جاكانا تن دين دينان فور يندكو مغوتي الالا شيرني غور فور كما غوتي دون نغاندا سر الاسلام كو بيكو وتو جامفو دي وتو بونتي ren nyaagi Allah kala wa kalen hen hawe asawabu wa la rukku men barajimu tay won hen ko woni kadi jumra toram bi Allah yaf aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaykum wa rahmatullah.